เรื่องหลับตาตื่นใจตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พัทธะกับพัทธะกับพัทธะไปวังงามเจริญกับที่เจริญงดงามเพราะมีพระพุทธเจ้ามากดังที่เราถวายพระนามให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราว่าพัทธะมหาราชแปลว่ามหาราชาผู้งดงามผู้เจริญด้วยคุณธรรมเพราะนั้นโลกลูกนี้จึงเป็นโลกที่อุดมพวกเทวดาโลกพยุหะเขาตั้งชื่อมันว่าพัทรักกับโอเป็นบุญของหมู่มนุษย์จริงเนาะที่จะได้เกิดในโลกลูกนี้ถ้าไม่ทันพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ยังมีอีกองค์อื่นเหมือนบุคคลจะข้ามฟากเมื่อไม่ทันเรือลำนี้ก็ยังมีอีกลำใหม่อยู่ท่านู้นท่านู้นท่านู้นถึง5ท่า5ลำพวกเราเลยมาอยู่ท่าที่4ลำที่4สมณะโคดมถ้าพลาดท่านี้ลำนี้ยังมีอีกลำสุดท้ายสีอริยะเมตไตรแต่ไม่ใช่มีเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เมตไตรเก้นะออกมาเยอะเลยสีอานเมก็มีได้แทนในคู่มือสีอานเถกก็มีเยอะแยะเลยจะมาเพราะเขาถือโอกาสที่เราไม่รู้อะไรเนี่ยความไม่รู้ของเรานี่แหละเพียงแต่ไม่ชัดเจนรู้เรื่องนิดเดียวเขาก็เอาอันนี้มาเป็นเครื่องมือเผยแพร่ความนิดขึ้นมามันก็บอกว่าโลกภาษีอันแต่จากการสังคมนี้ให้เป็นยูโทเปียนโซเชียลริชคือโลกภาษีอันในที่สุดก็ล้มละลายใช่ไหมฮะเพราะเหตุนั้นโลกนี้มันก็แตกสลายไปเป็นการทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วท่านจะเห็นคุณค่ามันละเอียดก็เลยเสียดายว่าเวลาเรามันน้อยน้อยมันรู้ที่ใส่เราเนาะคนไทยนี่เก่งกว่าฝรั่งหลายเท่าถ้าฝึกอาตมาเคยฝึกฝรั่งลูกศิษย์ฝรั่งนี่ฝึกสัก5-6เดือนสู้คนไทยเรา7วันไม่ได้นะเพราะมันต้องมาหัดใหม่เลยเหมือนพืชคนละตระกูลกับแผ่นดินคนละแห่งเอามาปลูกนี่ถ้าไม่เอาดินของมันมาด้วยมันลำบากฝรั่งมาอยู่กับอาตมานี่โอ้ยลำบากแต่เขาตั้งใจเขาเห็นพวกเรานั่งนี่เขาออนซอนเขาซีฟูลี่โอ้ยออนซอนเด้เขาว่าจะมันขักจะเป็นคือคนไทยเด้เห็นคนไทยมานั่งจังหันนี่มานั่งนานๆฝรั่งมันพีคไปเป็น10คนแล้วกินข้าวยังไม่อิ่มเพิ่นนั่งพี่หัวเขาคนวานลิงอุ้มบังโง่ not go down my knee นะมันบ่ลงจังซี่นี่มันงูทะเลอยู่เสียเขาเคยนั่งแต่เก้าอี้มาแต่อ่อนแต่ออกวันหนึ่งอาตมาให้เนน2คนว่าเอาไหมจะให้เนนน้อยๆเนี่ยช่วยกดหัวเข่าข้างละคนเบาๆเอาไหม That's good idea That would be fine โอ้เหมาะมากนั่นเป็นแนวคิดที่ดีน้อยๆมาในละมาซอยโยมหัวเข่าฝรั่งค่อยๆเด้อหัวเข่ามันนึ่งมาทั้งเนนหน่อยคนละข้างบักนิดก็บักย่อยคนกุมภาวามันเสร็จไปแล้วว่าจะมาบวชพระอย่าไปนึกกดกดลงเลยฝรั่งเจ็บบาดนี่ดีได้ฝรั่งไปว่าตายนี่น้อยเขาใจว่ามันบอกว่าได้งงเนี่ยตัวบาดฝรั่งร้องไห้โหยมันบอกว่าก็ยังว่าได้มันว่าได้ทะเลแห่งหนอมไอ้ได้มันก็แปลว่าได้ปะเนี่ยนี่น้อยเขาใจว่าได้แต่ได้ฝรั่งมันแปลว่าตายอุ้ยตายว่าทั้งหนอมใหญ่ก็เลยต้องร้องไห้โหยสุดท้ายแกก็ต้องฝึกจนได้2ชั่วโมงไม่พลิกมิสเตอร์ฟิลิปนี่เอาได้เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกเรานี่เก่งนี่เพียงแค่ 2-3 วันเนี่ยวันนี้ชั่วโมงนี้การไอการจามลดลงการไปการมากิริยามารยาทกลายเป็นเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์คนที่เคยเดินดังตับต้องเงียบเก็บเสียงไม่ได้โดนในหน้าในฝึกคนไทยของคนไทยมีศักยภาพสูงมากเพียงแต่ว่าเอาอีชนนะเด็กนี่เฮ็ดเล่นๆซื่อๆเขาเอาอีนะโอ้ยคนไทยนี่เราจะเก่งมากเลยอาตมาเชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นจึงมีความรู้สึกว่าทั้งอยากจะแนะนำเรื่องการปฏิบัติจิตใจอย่างไรกลับไปบ้านในขณะเดียวกันเวลามันน้อยก็รีบด่วนอยากจะพูดในสิ่งที่ควรจะพูดจะรู้กันเมื่อเช้ากลับขึ้นมาเมื่อเช้าเราพูดกันเพราะว่าอาตมามันงานมากต้องรีบไปวัดนู้นไปดูแล การทำงานเขาอยู่แล้วก็ไปบอกเลยนี่กำลังทำรั่วให้รถแบ็คโฮไปขุดทำถนนรอบกันไฟเขาก็ไม่รู้แดงเดี๋ยวมาถึงนี่ต้องกลับไปเอียบเมื่อกี้เนี่ยจึงมาใหม่เข้าไปในป่าจึงมีพวกอะไรมันกัดเสียดายป่าแต่มาเป็นคนรักป่าบันทึกเสียงเงินบันทึกเสียงใครซื้อใครบูชาเทปไม่ได้นะได้เงินจำนวนหนึ่งแผงสิขายขี้ดินให้สิไปปลูกป่าหลดเพ่งเพราะนี้คือการตั้งรับตั้งรับกับความเสื่อมรองรับความเจริญเพื่ออนาคตของพุทธศาสนิกชนท่านเชื่อไหมว่าฟ้าแจ้งตรงไปเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลถ้าบินไปตรงๆเหมือนนกท่านจะเห็นทิวท้องทุ่งเวิ้งวางที่ดินมากกว่า 4-5 แสนไร่เป็นของชาวต่างชาติหมดแล้วนอกจากต่างชาติแล้วยังต่างศาสนาด้วยมีเครื่องบินน้อยขี่มาหนาทุกวันลำน้ำสงขามลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงทั้งหมดตั้งแต่เขื่อนปากมูลไปจนถึงสามเหลี่ยมทองคำไปดูเถอะเดี๋ยวนี้นายทุนจากต่างชาติร่วมหุ้นลงทุนกับนายชาติซื้อยึดครองหมดแล้วจะเป็นคนต่างศาสนาอีกด้วยน่ากลัวเอามากๆถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้แล้วสถานหนาวเรื่องอนาคตความเป็นความตายของชาติของศาสนาทั้งหมดนั่นผีดำตัวใหญ่เป็นเครื่องมือให้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงขาม60,000ล้านซึ่งเป็นโครงการเป็นระยะเมื่อพัฒนาเสร็จใครจะได้ประโยชน์ลุ่มน้ำสงขามนั้นนายทุนซื้อเอาหมดแล้วไกลละ300บาทสมัยก่อนใครไม่ได้ขายพอร้องพอให้พอซื้อตับชาวบ้านครอบครองเป็นร้อยปีออกนศ3ไม่ได้แต่ถ้าพวกนี้ซื้อปั๊บนอนโซ่สามเสร็จทำไมจึงรู้นั่งหลับตาอยู่นี้แหละมันรู้มันน่ากลัวมันน่ากลัวงบประมาณเป็นหมื่นล้านที่จะมาพัฒนาลุ่มน้ำสงขามนี้คนได้ประโยชน์คือเจ้าของที่ดินในนั้นซึ่งไม่ใช่ตาสีตาสามไม่ใช่ชาวบ้านพอพัฒนานี้เสร็จอาจจะมีสงขามเทียมอีกอันหนึ่งลัดไปลงแม่น้ำโขงและจะเป็นของส่วนบุคคลเพราะทุกวันนี้มันเทคโนโลยีหลังจากนั้นจะมีการโฆษณาขายทางโบชัวในนี้ลุ่มแม่น้ำไทยกรีซลุ่มแม่น้ำยูเครนลุ่มแม่น้ำในลุ่มแม่น้ำอินดัสลุ่มแม่น้ำต่างๆราคาแพงมากเศรษฐีจากต่างชาติต่างประเทศไปแย่งกันซื้อไร่หนึ่งเป็นสิบล้านไปปลูกบ้านปลูกอะไรบ้านริมน้ำอย่าลืมคนเราเมื่อเจริญใหม่ๆเราก็เจริญในลุ่มน้ำเรียกว่า civilization of bank river การไปมาหาสู่อาศัยน้ำอาศัยเพาะปลูกจากน้ำเมื่อเจริญทางอุตสาหกรรมทางอะไรขึ้นค่อยๆขยายไกลจากลำน้ำแต่พอเกิดคนแน่นเข้ามากเข้าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอากาศเป็นพิษอะไรเป็นพิษคนรวยที่มีศักยภาพสูงถอยร่นมาสู่ลุ่มน้ำซื้อลุ่มน้ำตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากอาตมาก็เลยเก็บเล็กผสมน้อยใครพอขายให้แต่เขาขายให้วัดเนี่ยสี่เท่านะนี่หน้าวัดเนี่ย20ไร่นะครับจะขายให้อาตมาล้านหนึ่งถึงขนาดนั้นก็ยังมีบางท่านอยากจะซื้ออาตมาบอกว่าไม่ต้องซื้อมันไม่พอดีมันเกินไปเสียดายเงินของโยมเพราะนั้นตรงไหนพอจะฟื้นฟูป่าปลูกได้แต่มาก็ซื้อมาปลูกแต่เมื่อปลูกแล้วนี่เตรียมใจไว้อีกนะอย่างนี้คิดว่าพรุ่งนี้จะพาท่านไปปลูกสักคนละต้นเป็นอนุสรณ์สถานแต่ดูแล้วก็ยังเกรงใจพวกท่านอยู่เด็กที่มาอบรมปิดไปวันที่8เด็กก็มาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดพาเข้าไปปลูกคนละต้นสองต้นให้เขาเป็นเจ้าของร่วมแต่พวกท่านเวลาน้อยคงจะไม่ต้องไปถ้าจะไปดูก็ควรจะไปเห็นอาตมาซื้อแล้วก็ปลูกต้นไม้ทั้งหมด200กว่าไร่เสร็จภายในวันเดียวเพราะผู้คนมาปลูกตั้งแต่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลอำนาจเจริญมุกดาหาร อุดรขอนแก่นเมืองเลยน้องบัวลำพูมากันหมดพวกที่เคยมาประพฤติธรรมพอบอกไปก็มาพลึบแต่เวลาปูไว้เสร็จทำอะไรเสร็จต้องทำใจนะวันหนึ่งอาจจะถูกยึดคืนไปทำประโยชน์แก่กิจกรรมอื่นหรือศาสนาอื่นก็ได้ตรงนี้ที่เราพูดกันเมื่อเช้าเหลืองสีแดงนี้ไก่เขียวไก่แดงด่างดำบดูใดใส่สีนี้ไก่ห่วยบหัวซาเอามาใส่ย่านไรเนี่ยย่านแต่ไหมสีแดงไก่จากหมอนคนที่อ่อนแอหาเหลืองคือพระเขียวคือป่าไม้พระจะได้ไกลจากป่าไม้พออยู่กับป่าไม้จะถูกไล่จะถูกเบียดเบียนแม้จะปลูกขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้ซื้อทั้งนั้นที่คนที่ทำอยู่นี่ปลูกทั้งนั้นแต่ก็ต้องทำใจเมื่อเช้าก็มีคนโทรมาจากกรุงเทพวัดของอาจารย์ที่ทำเรื่องไปมันหมกอยู่ใต้ห้องไม่มีผู้ใดสนใจเขาพยายามที่จะทำเป็นวัดถ้าเราขอเราจะได้15 ไร่ถ้าเราซื้อมาสัก10,000 ไร่ปลูกเป็นป่าเวลาเราขอสร้างวัดจริงๆเขาจะให้ได้เพียง15 ไร่เหลือจากนั้นเป็นเขตอนุรักษ์คุ้มครองต้นน้ำลำธารทรัพยากรธรรมชาติโดยทางวัดหรือแล้วแต่มติครม.ไอ้ครม.ของเราเนี่ยมันซื้อเสียงเข้าไปได้ถ้ามติครม.ไม่เป็นมติของครม.พุทธมามกะอะไรจะเกิดขึ้นท่านอาจารย์แบนปลูกป่าปลูกพานเดี๋ยวนี้คิดว่าเกิดจะเป็น10,000 ไร่บางแห่งท่านล้อมกำแพงเพราะท่านมีบุญญาบารมีเอ่ยปากอะไรคนช่วยแต่ในทะเบียนที่เขาอนุญาตให้เป็นวัด15 ไร่นี่แต่มาเห็นมากับตาเองนอกนั้นก็ยังว่านี่ชะตากรรมของพุทธศาสนาในอนาคตจะเป็นอย่างไรกับชนชาติไทยน่าคิดนะแต่อย่างไรก็ตามเรามองที่ประโยชน์ทำไว้ชั่วชีวิตที่ว่าเกิดมาชาติหนึ่งทำอะไรให้เป็นคอนทริบิวชั่นแก่บ้านแก่เมืองแก่ลูกแก่ล้านทำได้เท่าไหร่มันก็เป็นการดีอาตมาก็เลยคิดว่าต่อไปถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งรับความเสื่อมในขณะเดียวกันก็รองรับความเจริญความเสื่อมมาอย่างรุนแรงแต่ความเจริญก็ไม่ได้เหือดแห้งไปไหนดูคนมาปฏิบัติธรรมสนใจธรรมนี่ก็ไม่ใช่แห้งแรงถ้าเราตั้งใจรองรับฝึกสอนเขาจริงๆให้เขาเห็นประโยชน์แห่งคุณค่าพูดให้ฟังอย่างเดียวไม่พอเราต้องมาทำให้ดูต้องมาอยู่ให้เห็นทำไมอาตมาต้องมานั่งอยู่กับท่านนี่แหละคือนั่งปกนั่งปกปกแล้วก็ปลุกเสกเทศให้ฟังแต่ส่วนมากถ้าเราไปนั่งปกวัตถุอิฐหินปูนทรายเหรียญอะไรต่ออะไรไปนั่งปกนิมนต์พระอาจารย์เกจิดังๆไปนั่งปกปกเสร็จแล้วก็ปลุกเสกโคโนโคโนอิติปิโสทั้งคืนเสร็จแล้วก็ไปขายกันเป็นเงินได้อะไรคืนมาทำให้คนเข้าใจธรรมะไหมมีแต่จะไกลห่างจากศาสนาสิ่งเหล่านี้กำลังมาบดบังศาสนธรรมศาสนธรรมกำลังถูกบังเอาไว้คนคนหนึ่งเกิดขึ้นถ้ามีคนเคารพนับถือและพาคนเดินออกจากทางพุทธศาสนาบุคคลคนนั้นจะเกิดมาบทบังพระรัตนตรัยเพราะนั้นเราจะต้องตั้งรับในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมคนมานี่เกือบทั่วประเทศขณะนั้นก็ยังมีคนอยากได้รูปอยากได้อะไรไปไว้บูชาธรรมาบอกอย่าเอารูปไปบูชาไม่มีประโยชน์อะไรเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติบูชาไปว่าแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าเมื่อถึงจุดหนึ่งคนดีทั้งหลายที่ยังมีอยู่จะไหลไปรวมกับหมู่คนดีคนชั่วก็จะไปหาหมู่คนชั่วมันเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ยิ่งเรื่องความเจริญทางจิตใจนั้นประการแรกต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมสัตว์ทั้งหลายจะเป็นเพื่อนด้วยว่าธรรมชาติชีวิตสังคมจะต้องมีดุลยภาพพอดีกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นเบ้าหล่อล้อมใจท่านสังเกตเห็นไหมว่าสมัยโบราณ ทำไมลูกพระราชามหากษัตริย์ต้องหนีออกจากราชวังไปเรียนวิชาอาคมในป่าไปเรียนกับฤาษีในป่านะเพราะในป่านู้นจะให้ความสำเร็จภาษาบาลีท่านบอกว่าสมิทธินานาพลินโนวนันตาอนากุลานิจมโนพิรมาสมาธิปีติงอภิวัฒยันติสมิทธินานาพลินโนวนันตาวนะอันตาวนะแปลว่าป่าป่าไม้ย่อมให้ผลสำเร็จสิ่งต่างๆทั้งหลายนานาประการหลังจากนั้นก็มีคำกล่าวว่าอนากุลานิจมโนพิรมาป่าไม้ทั้งหลายไม่อากูลไม่สกปรกมโนพิรมามีจะก่อให้เกิดความรื่นรมแห่งจิตใจสมาธิปีติงอภิวัฒยันติป่าไม้ทั้งหลายพอกพูนให้เกิดปีติวิเวกและสมาธิธรรมนี่มันสำคัญมากเพราะนั้นมันจำเป็นเมื่อซื้อที่แล้วต้องปลูกป่าเพื่อตั้งรับความเสื่อมที่มาอย่างรุนแรงแล้วก็รองรับเอาความเจริญเกิดพระสงฆ์องค์เจ้ารุ่นใหม่ที่มีบุญญาบารมีบ้างฟังพอจะเข้าใจมีไฟมีอุดมคติก็มาปฏิบัติธรรมท่านจะเห็นว่าพระที่นี่เห็นไหมนะหาหลวงพ่อหลวงตายากมีแต่พระหนุ่มเพราะหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยไอเดียฟิกชี้สนิมพ่อให้เลิกสูบยาเขี้ยวมังในเพิ่นก็สิตายแล้วเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าพระหนุ่มเน้นน้อยทั้งนั้นทีเนี้ยตื่นตั้งแต่ดึกๆเห็นไม่ไปทำงานล้อมรั้ววันนี้เหือไรขยดเสร็จตากแดดไม่ได้กลัวกันหรอกบุคคลเหล่านี้มาอยู่ที่นี่เพราะมีอุดมคติถ้าคิดว่าจะอยู่เพื่อเงินทองเห็นไหมเนี่ยท่านมาอยู่เนี่ยมีใครเอารถมารับนิมนต์ไปส่วนนู่นส่วนนี้ไม่มีเพราะที่นี่เป็นบ้านนอกแต่ทำไมพระที่นี่เนนที่นี่เยอะอย่างนี้เอาไปไว้ที่นู่นก็11ที่นี่อีกก็ประมาณ40กว่าแต่หน้าพรรษาก็มาพระที่นี่ถ้าใครไปสวดไปอะไรเนี่ยได้ซองมาคนละซองเอามาถึงก็จะมามอบคืนรับแต่ไม่ได้มีเงินไม่เงินบางหมู่บางคณะไม่รับเงินแต่เงินเยอะในธนาคารมีแม้กระทั่งสลิปที่เอาไปรูดไปทำอะไรที่ลงข่าวกันเครดิตการ์ดแต่ที่นี่ใครไปสวดอะไรมาต้องเอามาเข้าของกลางเรียกว่าพันธาคาริกเป็นภาษาบาลีในสมัยพุทธกาลพันธาคาริกก็แปลว่าคังต่างๆของสงฆ์ที่นี่ใครขาดแคลนอะไรจำเป็นอะไรไม่มีความจำเป็นก็ต้องอยู่ตรงนี้จะเที่ยวไปไหนไปองค์เดียวไม่ได้ต้องมีหมู่เพื่อควบคุมพฤติกรรมของกันและกันถ้าพระมีเงินพระเที่ยวที่นี่ก็เลยไม่มีถ้าจะไปต้องมาลาสงฆ์คุณจะไปกี่วันไปไหนจะใช้ค่ารถค่าเรือเท่าไหร่เหมาะไหมเมื่ออยู่ที่นี่พระอยู่ที่นี่คือพระที่อยู่ด้วยอุดมการณ์มาอยู่นี่อยู่ด้วยความมุ่งหวังที่จะเจริญทางจิตใจการงานเหงื่อไหลขยดนี้เอาเหงื่อเป็นน้ำมนต์ชำระชะล้างความขี้เกียจความเห็นแก่ตัวพยายามมาทำตนเองให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวของชาวบ้านจะต้องคำนึงถึงคุณค่าพระองค์ใดไปบิณฑบาตไปกับอาตมาจะต้องถูกถามทุกวันถ้าออกมาคนบ้านจะถามว่าได้เท่าไหร่ได้จักปั้นบางคนถ้าบอกว่าบ่จือบ่ได้นับแสดงว่าวันหลังคุณต้องฝึกอย่าลืมว่าเขายกเสกเต้าเท้าเสกหัวเนี่ยนะความเสียสละจิตใจเขาสูงส่งมากเขาต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีหนี้สินก็มีเยอะพระหุกิจจะมาอย่างพระหุกรณียามีกิจการงานมากมีเรื่องมีราวมากแต่ส่วนหนึ่งจิตใจยังเป็นห่วงเป็นใยสมณะพราหมณ์นักบวชอย่างเราพระสารีบุตรไม่ได้ข้าวทัพพีเดียวท่านก็จำต้องกตัญญูต้องรู้จักคุณค่าเดินไปบิณฑบาตเห็นคนยากคนจนมาใส่บาตรบ้างกลับมาตมาเมื่อแกถามว่าพวกคุณตอนไม่บวชเคยคิดใส่บาตรบ้างไหมแต่ละวัน บางคนบอกบอบัดนี้มีความรู้สึกอย่างไรที่เขาใส่ให้เขายกเสร็จก้าวเท้าเสร็จหัวเฮ้ยเจ้าหัวเจ้าหัวมันเป็นภาษาที่เชิดชูบูชามากสมัยโบราณแปลว่าเจ้าอยู่หัวแต่ว่ามันบอกหลายความหลังประหยัดก็เลยว่าเจ้าหัวจวนน้อยมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวน้อยบ่ทันได้ไงปันใดยังน้อยอยู่แปลว่าเจ้าอยู่หัวน้อยบ่ไว้เลยจวนน้อยเพราะนั้นเราจะเป็นเจ้าหัวจวนน้อยเพศของง่ำบ่ต้องระลึกเพราะนั้นอันนี้คือเตรียมตัวเพื่อจะตั้งรับกับความเสื่อมเพราะแต่ละวันข่าวแห่งความเสื่อมความเสื่อมของพระความเสื่อมของครูความงัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกประเทศไทยเป็นเมืองพุทธซึ่งเมื่อเช้าเราได้ปรารภถึงฟรังชัวมูตัสท่านผู้นี้น่าชมเชยเป็นนักบวชเป็นบาทหลวงรู้สึกจะเป็นชาวฝรั่งเศสเขียนเรื่องศาสนาและสังคมเอเชียพอมาถึงประเทศไทยหนึ่งรู้สึกว่าเขามีวิชั่นที่ชัดเจนมากกับประเทศไทยเขาบอกว่าเมืองไทยนี้มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนที่ใดในโลกที่มีพระพุทธศาสนารู้สึกว่าเขาโยงก็โยงใหญ่ไปไกลประเทศไทยมีลักษณะอันหนึ่งคือพระมหากษัตริย์ทุกๆราชธานีทุกๆราชวงศ์ทุกๆพระองค์พาพระสงฆ์ในกรนับถือพระพุทธศาสนาประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นนี้เพราะว่าประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างแห่งจิตใจนำพาประเทศให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของอาณานิคมของพวกจักรวรรดิต่างๆแม้คนนี้ชัดเจนอาตมายังมีความรู้สึกว่านักบวชไทยเราจริงๆเนี่ยเคยมองอย่างนี้กับไหมมีจำนวนน้อยมากที่จะมองอย่างนี้คนโบราณบอกว่าขั้นสิไปทั้งหนาเลยเลี้ยวหลังกับของเก่าขั้นมันโหลดถูดเถาเศร้าถอนยาสุไปขั้นสิเดินทางไกลเลี้ยวหลังเลี้ยวหนาฝ่าแห่งห้องหน่วงประเทงข้าเอวเข้าถึงมิตรภูมิปัญญาของคนโบราณถ้ามองในแง่สังคมก็จะเห็นภาพของสังคมถ้ามองในแง่ชีวิตจะเห็นภาพของชีวิตถ้ามองในแง่สังคมไทยเดินทางไกลร่มประวัติศาสตร์ก็เกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนานี่เรามองเลี้ยวหลังเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้ามองไปข้างหน้าอีกทีซิว่ากำลังมีอะไรเป็นปัญหาฝ่าแห่งห้องประดังประเดกันมาปัญหาการเวลาที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วสลับซับซ้อนน่องแห่งข้าแอลประเทศชาติเยาวชนอนุชนลูกหลานของเราจะต้องรับผิดชอบแก่เขาด้วยเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะมาอย่างไรเมื่อพวกเราไม่มีแล้วเขาจะรับภาระอันนี้อย่างไรประเทศชาติสังคมจะต้องทำไว้ให้เขาอย่างไรเหมือนเราทำไว้ให้ลูกให้เต่ามรดกอันนี้เพราะนั้นถ้ามองในแง่สังคมฟังชัวฮงตาดเขาก็มองประเทศไทยเริ่มต้นด้วยพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาเอาง่ายที่ชัดเจนถ้าจะดูตามประวัติศาสตร์ของเราก็จะเริ่มเมื่อพ.ศ .608-612 พระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าขุนหลวงเมาพาพระสงฆ์ในกรชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับมาจากจักรพรรดิมิ่งติของจีนสมัยนั้นเราอยู่ที่นู่นมณฑลยูนานตรงที่ทะเลสาบเออไหหนองแสตาลีฟูคนอีสานเอิ่นหนองกระแสแสนยานเราได้รับพุทธศาสนามาพ.ศ.600กว่าทีนี้ถ้ามองลงไปที่สุวรรณภูมิลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองก็ยิ่งนานก็ยิ่งยาวไปกว่านั้นเราได้รับพุทธศาสนาเมื่อพ.ศ.200กว่าสังคายนาครั้งที่3ที่กรุงปาตาลีบุตรประเทศอินเดียพ.ศ.234 35พุทธศาสนาทั้งเกาะลังกา35 36ระหว่างนี้235 36นี้เป็นช่วงที่จัดพระแยกสายกัน8 9สายออกสู่โลกกว้างเผยแพร่ศาสนามี2องค์มาสู่สุวรรณภูมิพ.ศ.200ประมาณ35 36ชื่อว่าโสณอุตระ นำพุทธศาสนามาขึ้นที่เราได้เห็นนครปฐมพระปฐมเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีบอกว่าที่นี่แหละพุทธศาสนาอย่างรากลงสมัยนั้นเราก็มีพระราชาแต่เราไม่สามารถจะจดจำพระนามแต่ถ้าลึกยิ่งไปกว่านั้นถ้ามองย้อนลึกไปกว่านั้นย้อนยุ่งไปลุ่มน้ำของพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในลุ่มน้ำของโดยเฉพาะเมืองสกลพระเจ้าสุวรรณเพียงคานเจ้าเมืองหนองหานสกลทวาปีสกลนี่เป็นชื่อเก่าเป็นภาษาบาลีจำให้ดีว่าสกลนี่เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าสกละสกลังแปลว่าทั้งหมดสกลนครก็แปลว่านครคือเมืองที่มีหมดทุกอย่างดีที่สุดชั่วที่สุดเลวที่สุดอะไรอาจจะมีที่นี่พุทธศาสนาเจริญที่สุดอาจารย์โด่งดังดังครับประเทศไทยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่จวนใครต่อใครศาสนาคริสต์ก็มากอันดับหนึ่งในประเทศไทย63เขตมิสซังเฉพาะสกลนครมากกว่าทุกแห่งกินหมากินแมวก็อยู่ที่นี่กินแมวกินหมาปริญญาเก้มีหมดอาตมาไปเทศไกลๆบางคนเข้ามากระชิบท่านฉันหมาไหมอยู่สกลนครว่าสั่งฝาดทุ่งขึ้นบ้างขึ้นในวันหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นสมแล้วที่เรามีชื่อว่าสกลนครพระเจ้าสวรรณพิงคานพ่อเมืองสกลทวาปีวาปีนั้นแปลว่าหนองสกลสกละนั้นแปลว่าหนองที่ใหญ่กว่าทุกหนองที่มีทุกอย่างในนี้พระเจ้าจุลนีพมทัตแห่งนครจำปาเวียดนามใต้พระเจ้าคำแดงแห่งหนองหานน้อยเมืองอุดรพระยานันทเสนแห่งสีโคตบูรฝั่งซ้ายปากเสดพระเจ้าอินทปัตถะแห่งกรุงอินทปัตถะกัมพูชวิสัย5มหาราชรุ่มน้ำโขงพาพระศกนิกรสร้างพระธาตุพนมเพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าจงใจเอาหัวอกหัวใจมาฝากฝังไว้ตรงนี้ถ้าเราไปอ่านประวัติเริ่มต้นเรื่องอุรังคนิทานก็จะปรารภภูเพกพระพุทธเจ้ามาประทับที่นี่พระอรหันต์500พระมหากัสสปะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าชี้ลงไปดูก่อนกัสสปะนู่นที่เห็นลิบลิบนู่นคือกัปปนะคีรีภูกำพาลูกโดดโดดริมฝั่งแม่น้ำโคลุนาทีเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัตกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคัมมนะกัสสปะถึงเราผู้โคตมะจะต้องเอากระดูกหัวอกอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่เพราะบริเวณลุ่มสองฝากฝั่งแม่น้ำโคลุนาทีนี้จะเป็นที่มาอุบัติเกิดของคนผู้มีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างเหมาะที่จะรับฟังคำสั่งสอนโสตับพังมันเยยุ่งเขาพอจะรับฟังคำสั่งสอนบุคคลที่มาเกิดอยู่ที่นี่เขาจะมีนิสัยอ่อนโยนจะมารุ่งโรจน์โชตนาการพุทธศาสนาของเราจนครบอวสาน 5,000 ปีเราก็จะเห็นได้ชัดว่าบริเวณลุ่มน้ำแถบๆเราเนี่ยไม่เคยมีประวัติศาสตร์เผาบ้านเผาเมืองรุนแรงแข็งกร้าวเข็นฆ่ากันคนบริเวณแถบนี้จิตใจนุ่มนวลมากแต่ปัจจุบันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมจากภาคกลางจากตะวันตกจากอะไรต่ออะไรนี่เราตั้งรับไหวไหมเดี๋ยวนี้อาตมาว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้ทางจริยธรรมและวัฒนธรรมแต่เราไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้เป็นผู้ให้เพียงแต่เป็นผู้ตามแล้วก็เรียนแบบเขาอย่าว่าแต่ตั้งรับเลยตั้งรับไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้นอนรับเลยมาเบิดเอาเบิดเรามีอะไรเป็นคอนทริบิวชั่นให้แก่เขาตรงนี้แหละอาตมายังบอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องตั้งรับกับความเสื่อมแล้วก็รองรับความเจริญฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาเห็นว่าเขาจำเป็นจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเราซะแล้วมันถึงขั้นที่เรียกว่า transformation conjuration นี่เป็นบทสรุปของนักวิชาการนักการศึกษา ในสหรัฐปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามันถึงคราวแล้วที่จะต้องทรานส์ฟอร์เมชั่นคันจรังแปลรูปทางวัฒนธรรมจำเป็นจะต้องเอาของเรานี้เข้าไปเขาไม่ได้เรียนแบบแต่เขาเรียนรู้เพื่อจะดูดทรัพย์ของเราเข้าไปแล้วย่อยสลายให้เกิดประโยชน์